teñen ollos compostos, chámanse así porque cada un deles está formado por 1000 lentes oculares que apuntan as direccións distintas de maneira que as moscas poden ver nun ángulo de 360 grados. Imaginádevos. Na parte superior da cabeza, entre os ollos compostos, atópanse tres ollos simples chamados ocelos, que actúan na orientación do desplazamento e no coñecemento da intensidade da luz. A mosca doméstica é a que atopamos con máis frecuencia. Unha sola femia é capaz de poñer uns 200 ovos que aos 7 días convértense en moscas adultas e son de cor grisáceas. Poden medir ao nacer entre 6 e 7 milímetros de lonxitude. Posean alas e un corpo dividido en tres partes, a cabeza, o tórax e o abdomen. As moscas captan calquera tipo de movimento. A superficie de cada ollo composto aparece dividida nunhas 4000 facetas hexagonais irregulares. Cada faceta representa unha unidade visual, por eso a escena percibida por unha mosca é como un mosaico. Xa acabamos con o noso programa e espero que vos gustase. Esta peza que estamos escoitando durante o noso programa, O cisne do antroido dos animais, de Camille Saint-Saëns, onde o instrumento que representa os cisnes é o violín. Pais, nais, avós, avoas, nenos, nenas, escoitádenos no 90.5 da FM. Ata logo, un saúdo de Pili Cabo. Transmite Fala Melide, a radio do Instituto. Dando ya música. Ola, somos o grupo Dando ya música composto por Iris e Sainza. En Dando ya música falaremos sobre os últimos éxitos. Escoita dándolle música no 90.5 de FM. No IES de Melide. Dándolle música. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Hola, boas, estamos aquí co grupo Dando ya Música, tratado sobre o grupo musical Fiti Fiti Palis. Este grupo é de Bilbao. Os seus xéneros son rock, rock and roll, blues, rock. Este grupo formouse no ano 1998 por Fito Cabrales, que é o cantante do grupo. El antes estaba noutro grupo chamado Platero e Tú. Os membros do seu grupo actual son Fito Cabrales, Carlos Raya, Javier Alzola. A ti cal máis se gusta? A min este grupo encántame, Sainza. É un dos cantantes máis bons para min. Mira, vouche contar unha anécdota que vin pola tele. Sí, vale, pero contanola despois de escoitar esta canción, que por suposto vai dedicada a Tania Novo, unha amiga nosa que vive en Vigo. Desde aquí mandámosche moitos bicos. Torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. cosas del destino siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Sé llorar una vez por cada vez que río. Bueno, agora conto vos a anécdota. Na primeira vin un concurso do mellor cantante. Quen participou? Pois os Chichos, que faremos algún programa sobre eles. Manuel Carrasco, Malú, Rosa, Chenoa, Shakira, Macaco, Fiti Fitipaldis. Ah, e quen ganou? Bisbal. Eu votei por Macaco, pero ganou Bisbal. Bo, a min Bisbal non me gusta, eu prefiro outro. Bueno, seguimos co que estábamos. Imos a falar dos compoñentes, pero primeiro vouvos a presentar a noso invitado de hoxe, que se chama Borja, que é de Madeira. Hola, gracias por invitarme. Bueno, veña, seguimos. Fito, en realidade, chámase... Alfonso Cabrales Mato. Ele naceu o 6 de outubro de 1968. No. Sí. Polo tanto, ten 44 anos. Na súa xuventude empezaron os seus problemas coas drogas, aínda que na actualidade xa está limpo. Varias cancións das súas, por exemplo, Marabú, falan destas drogas. El destaca polas súas peculiaridades, estilo extremadamente delgado e pequeno. El sole levar normalmente o pelo corto con patillas largas. Agora, imos a falar de Carlos Raya, que é un guitarrista e produtor musical español. Ele empezou no ano 1980, no grupo de rock chamado Sangre Azul. Javier Alzola é un saxofonista español conocido polo grupo Fito y Fitipal. A súa primeira colaboración no grupo foi no ano 1999 e antes formaba parte do grupo de Platero y Tú. Agora imos escoitar unha canción dedicada a este programa. Vive hace tiempo un señor muy raro. Es extravagante y huele a butano. Si alguien me desprecia, él me da la mano. No hablaré contigo más de media hora. Siempre hay mucha gente cuando no estás solas. Dicen que el demonio de la mala suerte un día con sus garras lo cogió muy fuerte. Y los dientes negros de mascar tabaco. Su mano derecha repleta de anillos. En la izquierda un vaso guarda el equilibrio. Hay quien esta vida se la toma a broma. Y hay quien se suicida con balas de goma. No hay por qué pasar el tiempo pensando en lo perdido y llorando lágrimas de cocodrilo. ¿Gustouvos? A mí me encantó. A mí también. Bueno, Borja, que te gusta facer no teu tempo libre? Bueno, a verdade é que teño pouco tempo libre. Pero gustaríame ir dar unha volta coas amigas, andar en bici, nadar. Ah, gustache a música? Sí, moito. E a vos? Sí. Bueno, e que me decides sobre este programa? Que é para vos este programa? Pois para min encántame porque é un bo entretenimento. Paso moi ben e é moi divertido. O problema é que temos que facer o diálogo, pero ao final pasámolo ben e pasamos uns bons momentos. Para min é esperar o mellor momento da semana, o día de gravar, que nos encante, moito máis cando xa sabemos facelo nos mesmas. Bueno, imos agora a despedir o programa. Nos mandos estivo Diego Blanco. O noso invitado foi Borja Tato. Moitas grazas por colaborar con nos. Grazas a vos. Adeus. Adeus. No puedo escuchar, no puedo escuchar. E nos micros estiveron Iris e Saniza. Ata o próximo programa. Solamente me vino a enseñar que viene y va como las olas, como el mar se mueve, como la luna, como el rayo verde, como una idea, como el estribillo, como un recuerdo, como un espejismo, igual que los problemas por la noche, como un famoso que nadie conoce, que todos pueden tener. Puede guardar que viene y va. De tanto hacerlo sin parar, me acostumbré a respirar y a derrochar el aire fresco. Y pienso si te vas, las veces que te tengo. Cada vez que estás, que te echaré de menos. Vuelvo a respirar, vuelvo a respirar. Fala Melide, a Radio Natural. Quizáis tiñan razón, estaba canso de que se mofasen de min, de que me tratase mal, de que non me pagase o que me debía. Pero tiña medo de dimitir, porque nos tempos que corren é difícil buscar traballo. Hoxe, xogando coa miña filla no parque, dinme conta de que foi o mellor que me puido correr. Agora traballo nunha empresa de marketing e teño moito máis tempo para estar coa miña familia. A verdade é que tiñan razón. Quizáis tiñan razón, de Alba Fernández, na voz de Alba Fernández. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Escoitas Deporte Manía, o programa dos tolos polo deporte. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Eu son Iván. Eu e Manol. Somos de primeiro A. Um sábado na balada. Deporte Manía, o programa máis completo da información deportiva. As novas máis novas do deporte, podes escoitalas en Fala Melide, no 90.5 da FM. E comecei a falar. Como é que vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Toda a información deportiva, internacional e nacional, escoítase en Deporte Manía. Se non te enteraches, meteránche un gol. Infórmate. En Fala Melide, a Radio Natural. A radio do IES de Melide. Ready for the night of your life. Stars will shine so bright. They say we're dancing the stress away. This beat. Hola, estamos outra vez máis no mellor programa da síntese deportiva. Sen líos e sin complicacións imos cos resultados da xornada, sen olvidarnos da xornada que houve entre semana esta semana pasada. Imos primeiro coa xornada de entre semana. Racing 0, Sevilla 3, con partidazo de luxo. Barcelona 5, Granada 3. Os granadinos nos apretaron, pero o Barça manteu a talla. Sporting 2, Mallorca 3. Os Sportings enfunden o descenso. Atlético 2, Atlético 1. Os rojiblancos gañanlle aos mansos leóns. Valencia 11, Zaragoza 2. Os maños aspiran a quedar na primeira. Osasuna 0, Getafe 0. Triste partido co empate no Reino. Real Sociedad 1, Levante 3. Os levantinos manteñen os postos europeos. Villarreal 1, Real Madrid 1. O árbitro entristece o dominio blanco. Málaga 4, Rayo 2. Os de Sandoval xa non poden cos do Pellegrini. Español 1, partidazo con empate. Imos coa xornada do fin de semana. Granada 0, Sevilla 3. Segunda goleada consecutiva dos de Michel. Mallorca 0, Barça 2. E outra vez Messi. Athletic 1, Sporting 1. O Athletic mete o freo e relaxase. Zaragoza 1, Atlético 0. Definitivamente este Zaragoza é de primeira. Getafe 3, Valencia 1. O Getafe funde os valencianos. Levante 0, Osasuna 2. Os levantinos non poden co equipo rojillo. Real Madrid 5, Real Sociedad 1. Un espectacular Ronaldo tumba a Real. Rayo 0, Villarreal 2. O Rayo segue sen gañar en Vallecas. Español 2, 1, Málaga 2. O Málaga si que é de chamba. Decisión Racing 1, outra vez, máis emoción non está no Villamarín. En el segundo, o Celta empatou 1-1 en Huesca. Mentre o Deco apañou unha victoria por 2-0 ante o Córdoba. Imos coa tertulia. Comezamos a nosa tertulia como en todos os programas. Empezamos pola Liga de Primeira División. Debate dos resultados. Bueno, pois, a ver, que resultados, eu que sei. O Madrid, por exemplo, nesta última xornada meteu un palizón e gañou, pero viña de empatar en Villarreal cunha super polémica do árbitro. Sí, a verdade é que o Madrid tuvo un resultado moi bon, un 5-1, para min asoballou ante a Real. Pero no Villarreal estropeou o árbitro o partido. Efectivamente. Sí, creo que foi un partido, un aburridísimo partido, porque o árbitro, pois, non fixo... Manolo, un momento, cal deles, o 5-1 ou un... Un, que estaba por falando agora del con o seu compañero. Vale, que non me aclaraba. Foi un partido non aburrido, refírome que foi un partido bon, asqueroso, por decirlo así, porque o árbitro fixo un pésimo arbitraxe. Bonito hasta que empezou o árbitro a sacar as tarxetas. Sí, por exemplo, a Viga do Cil non me pareceu así de excesivamente. Da acta que sacaron no programa de futboleros poñía que decía o árbitro que Parada Romero que a roja Mesut Özil fora por aplaudirlle diante da cara. Eso para min sí que debería ser roja porque non se pode rir así a cara do árbitro. Eu sei máis partidos que tamén lle sacaron roxa por aplaudirlle así como rindose dela. Sí, pero Óscar, como ti sabes, Tonecho entrenos. E Tonecho di que como mínimo algo así é amarilla, non é roxa. Pois en moitos partidos é roxa. Pa min sería amarilla e xa está. Porque vale aplaudirlle e tal, pero non é pa roxa directa. Bueno, pero tamén hai que ver que o árbitro xa estaba moi cabreado, xa sacara moitas tarjetas, xa non podía máis. Seguimos, non puido. Seguimos ca acta porque a de Ramos suspenderon a segunda amarela porque na acta ponía que fora por empuxar co brazo. En cambio, fora por meterlle unha patada nas costelas, por así decilo. Para min que se equivocaron os futboleros era para quitarlle a primeira amarilla, porque non era xa, de amarilla. Xa, pero o que ponía na acta era que o empuxón fora na segunda, en cambio o empuxón fora na primeira. Ponía que na primeira tamén era outro empuxón, pero a que lle quitan é a segunda, non a primeira. É o de Pepe, vos que opinades? Hombre, o de Pepe é de outra dimensión. Primeiro vai e dálle a man ao árbitro, e despois no vestuario chamalle fillo de... Pi. Si, pero a primeira amarilla era inxusta, porque el non fixo nada e dálle un codazo da cara, efectivamente, que despois tiña sangre, que lle mostrou ao árbitro e el botalle amarilla. Non me parece moi normal. E despois a sanción a Mourinho de 2 partidos e a sanción a Rui Faría de... Bueno, a de Mourinho era de 1 partido e a de Rui Faría de 2. A de Rui Faría por aplaudirlle ao árbitro, en cambio Rui Faría di que lle estaba aplaudindo a Cristiano Ronaldo, así que cuidado. E a de José Mourinho por facer observacións da decisión arbitral. Eu creo que o árbitro olle teñía Madrid, manía ao Madrid, o que directamente quería que gañase o Villarreal. Bueno, así son os árbitros, ás veces confúndese, ás veces van ao adrede, son cosas deles. Pero as decisións dos árbitros non se poden arreglar máis que da acta. Entonces vamos xa a deixar o debate desta de Madrid e vamos pasar ao mellor xogador da xornada. Para mí, desta última xornada está claro que foi Cristiano Ronaldo polos seus goles, pero da pasada foi... Eu que sei. Para min que foi nesta última de semana pasada Cristiano. Estou de acordo contigo, Iván. Eu tamén estou de acordo con vos, os tres. Os dous son grandes xogadores que o fixeron moi ben estas últimas xornadas. Vamos pasar ao mellor partido para vos, que cal foi o mellor partido? Para mí está claro que o do Real Madrid e Real Sociedad. E da anterior xornada, pois tamén o do Real Madrid e Villarreal, porque estuvo interesante. Para mí foi o do Zaragoza Atlético de Madrid, porque foi un partido o Atlético de Madrid pensaban que podían ganar a Zaragoza, pero demostrou que o Zaragoza merece estar en primeira sen estar no descenso, que é un gran equipo. Para min tamén foi o Real Madrid, Real Sociedad, porque como xa veño dicindo nos programas anteriores, a min gustan os partidos con goles. Para min o da xornada anterior foi o do Madrid, Real Sociedad, e a da xornada anterior foi o Barça-Granada, porque o Granada puxo as cousas moi difíciles o conxunto blaugrana. Estou de acordo, Iván, estou de acordo. Marcando aí 3 gols, 2 de penalti, e puxa emoción do Camp Nou. Vamos pasar a segunda división, Liga Adelante, co Dépora e co Celta. Vos, para vos, cal foi o mellor xogador da xornada? Pois, para mí, o mellor xogador da xornada, pois, quizás foi o Dépora enteiro, que é o xogador. Home, o Dépora enteiro non é polo parche contrario, pero eu creo que son 11. Non, son 12, porque a afición é o máis. Pode ser. Sí, pero non son 11, que tamén hai máis xogadores no banquillo. A plantilla, Imanol. Ah. Titular, ou a que está no campo. Vale. Para mí foi tamén o Dépora, pero un especial Valerón, porque ainda que teña moitos anos, sigue dándose o detalle de calidad. Vamos a pasar ao mellor partido. O mellor partido foi o Deportivo. Sí, estou de acordo contigo por esos 2 goles contra o Córdoba. Bueno, xa que todos estades co Deportivo, eu tamén vou estar, porque o Celta, a verdade, é que non fixo moi bon partido empatando un, entón, o Deportivo para mí tamén. Pero o golazo de Juan Tomás, non? Juan Tomás. Bueno, foi un golazo, pero... Pero foi un golazo. Como enganchou. Vamos pasar xa para Champions, que xa está... Para os partidos que xa concluíron, que temos xa... Que nos podemos decir que son o Real Madrid 3 a Apoel 0, e malo Chelsea 1, Benfica 0. Real Madrid 3 a Apoel 0, bueno. Non teño nada que dicir, solo que espectacular partido de Benzema, espectacular partido de Kaká, e fantástico partido de Marcelo. Eu teño unha cosa que dicir. Foi un partido aburridísimo, hasta os minutos finales, cando Madrid meteu os 3 goles. E entrou Marcelo. Ese non chega a ser por Mourinho, por ese doble cambio... Eu creo que o Madrid iba a costar moito. O Madrid deronlle vida a Kaká e Marcelo, porque estaba co entrado na banda e ahora entrou Marcelo e deulle moita profundidade. Estaba, non sei por quen fora o cambio de Kaká, pero Kaká deulle moita interioridade ao Madrid meténdose por aí polo centro. A min gustoume tamén o Cil no último gol, no terceiro, o que marcou Benzema, dando un pase co exterior. Para min, Marcelo é unha cousa fora de serie. Defendendo non é moi bon, pero defende ben. E despois atacando, eso é unha cousa moi rara. Fai cousas rarísimas, se salenlle e por encima marca gol. Vamos pasar para o fútbol galego, co Ciri último na segunda autonómica, o Toques séptimo na terceira autonómica, e o Atlético de Melide séptimo no fútbol femenino. A verdade é que o Cire, como me comentaron antes aquí, leva uns partidos, bueno, leva unha racha de tres, creo, partidos ganados. Pódese salvar, pero vai ter que apretarse moito para ganarlle todos os que quedan. É o que tamén está mellorando é o Toques, que tamén leva aí unha boa xeira e pode chegar ao ascenso. E o Cire, se quere polo menos pasar, non descender, tendría que ganar todos, pero todos os partidos. Como mínimo un empate ou dous. Os outros tiñeno que perder todo, que tamén é un dato... É algo difícil de decir, eh? Bueno, pero... Podo conseguir, os milagros existen. Tamén como consiga é unha racha histórica. Hoxe temos a unha nova invitada que se chama Alicia. Como estás? Estou ben. Eres de Toques, non? Si. E que és, de arriba, de baixo, do centro? Son de Punta Queimadas. E onde estás? Caramelliz. Imos comenzar cas preguntas. Empezamos co crack. Primeira pregunta, cantos goles leva Messi? Antes de empezar, temoslle que dicir que tes tres comodís. Unha é que lle podes pedir axuda a Paco se non sabes outra pregunta. Outro é que nos podes pedir unha pista. E outro é que podes pasar e contestar a final. Empezamos agora, Iván. Cantos goles leva Messi? 29, 30 ou 35? 35. Correcto. Quen gañou a carreira de Malasia? Alonso, e Vettel ou Weber? Alonso. Correcto. Cal é o dianteiro titular do Valencia? Soldado. Mellor xogador do Atleti? Muniain ou Llorente? Llorente. Correcto. En que día se xoga a Liga? Lunes, martes ou sábado ou domingo? Recorda que tes tres comodís. Sábado e domingo. Correcto. Medio campo do equipo español. Dúas opcións, Xavi Alonso, Iniesta e Busquets, ou Alves, Xavi Alonso, Xavi e Iniesta. A primeira. Sí, correcto. Recórdache os tres comodis que tens, eh? Gracias. Vai ter xa que utilizar un, que de que equipo é Paco? Utiliza o comodín, non? Sí. Do Celta. Pois deixo o Paco e aí está, usas un comodín. Seguimos. Correcto. Como se chama o irmão de Marc Gasol? Pau ou Juan? Pau. Mellor xogador do Lobeller? Aicardo ou Raúl Campos? Raúl Campos. Recordo-te que sigues tendo a dois como digas. Seguimos. De que vai o toque? Noveno, séptimo ou décimo segundo? Podes nos pedir unha pista ou podes pasar a contestar ao final? Paso. Pasa. Un comodime. En que categoría vai o Ciri? Primeira, segunda ou segunda autonómica ou terceira B? Na segunda. Autonómica. Delanteiro do Atlético de Madrid, Falcao ou Xavi Alonso, ou tamén Adrián López? Podes despedir unha pista? A primeira. Vou repetir as opcións. Falcao, Xavi Alonso ou Adrián? Falcao. Sí. Messi ten... cantos anos? 24. Acerta. Cantos anos ten CR7? 20, 23 ou 27? Podes despedir unha pista? 20. Fallo. Colista de primeira, Zaragoza, Español ou Betis? Podes pedir pista. Zaragoza, Español ou Betis? Zaragoza. Acertou. Porteiro do Atlético de Madrid, Courtois ou Van der Sar? Se queres pide pista. Podes-me volver a repetir? Porteiro do Atlético de Madrid, Courtois ou Van der Sar? Courtois. Quem ganhou a Copa do Rei em baloncesto? O Madrid, o Barça ou o Betis? O Barça. Vaya, o Madrid. Em que liga vai o Real Madrid C? Castilla. Primeira, segunda ou segunda B? Segunda C. B. B. Correcto. Terceiro mellor tenista do mundo, Ferrer ou Federer? Podes pedir pista? Feder. Correcto. Color das zapatillas de Messi, rojas e azules ou lilas? Podes pedir pista. Lilas. Fallao. Segunda camiseta de Depor, negro ou naranja? Negra. Correcto. Cantos anos leva Cristiano en España? 3, 16 ou 4? 3. Acertado. Correcto. Ex-equipo de Mou? O Chelsea ou o Inter? O Inter. Correcto. Entrenador do Barça, Guardiola ou Rui Farias? Guardiola. Acertado, correcto. Apodo de Muniain, Bart ou Homer? Podes pedir pista? Bart. Sí, acertado. Camiseta do Athletic de Bilbao, de que color? Blanca roja. Acertado, ocurre. A canto está o Barça do Madrid? 6, 8 ou 10? 6. Correcto. Quen vai líder no básquet? O Caja Laboral ou o Madrid? O Madrid. Correcto. Quen é o mellor tenista español? Nadal. Correcto. E por último, que xogador hai no Apoel que xogou na Liga BBVA? Scolari ou Ronaldinho? Ronaldinho. Fallou. Bueno, espera, se tens unha pregunta de atrás que pasaches, de que vai o toques? Podes pedir pista? Pista. Séptimo ou octavo? Séptimo. Correcto. Acertaches 25 e damosche gracias por vir desde aquí e recordamos que ao final deste concurso sortearemos unha bolsa de golosinas. Sortearemos non, será para o que gane eu. Si, sí, bueno, o que gane, os que quedan 4 primeiros xogarás unha fase de grupos e quen gane, pois, conseguirá as chuches. E nada máis. Gracias. Desde aquí un forte saúdo para todo Toques. E para Alicia tamén. Que é de Toques. Seguimos co básquet no que Obradoiro gañou ante o Juventud e colócase con 9 victorias. No tenis, Ferrer avanza con paso firme en Miami e volve a gañar. Imos xa como tú. Que o vai dar o noso compañeiro, Ale. Bueno, empezamos coa carreira de Malaxia de Fórmula 1, sobre todo co podio, no que gañou un espectacular Alonso, quedou segundo Sergio Pérez, o que non se esperaba nin de coña, e quedou terceiro Lewis Hamilton. E por que non se podía esperar eso de Sergio Pérez? Porque tiña un coche para quedar séptimo. Bueno, que máis dá? Carajo, pois. Un coche que as súas probabilidades están en quedar séptimo, que quede, que digaste, segundo, non? Sí. Coño, pois eso. E tamén o coche de Alonso gañou. E o coche de Alonso tiña probabilidades para quedar quinto. E que? Coño, pois. Que vai ser? A ver, non sei como explicarcho, pero un gran avance, non? Eso. Eso non é de todo correcto, porque vimos na carreira como Sergio Pérez en dúas voltas lle recortou 7 segundos. Entonces, eso significa xa, que... pero ao principio da carreira, antes de que empezara nada, nin a clasificación nin nada, esperábase que Fernando Alonso tuvera un coche para quedar quinto e Sergio Pérez para quedar séptimo. Pero demostrouse que o coche de Sergio Pérez en velocidade punta é mellor que o de Alonso, porque estuvo aí pegado para adelantar, ya tuvo un fallo e foi selle da curva. Mañemos xa cas noticias, a primeira que saliu no Marca, Alonso espectacular. Óscar, que te parece Alonso espectacular? Pois espectacular, como aí o pan, porque se como dixamos antes, tiña un coche para quedar quinto, quedou primeiro, eso é ser espectacular. Tamén tenlle que dar gracias ao tempo, porque choveulle e favoreceulle moito. Sí, bueno, porque... sí. Oh, tenlle que dar gracias ao coche, que foi o que correu. Bueno, teño que dar gracias ao que fixo el, espectacular. Porque o tempo houve movido, Primeiro iba a chover, e tardou media hora en chover. Despois iba a facer sol, e vai a chove. E despois iba a volver a chover, e choveu despois da carreira, así que eso non entende nin. Segunda noticia, Vettel e Button fora dos puntos. Vettel porque non fixo unha boa carreira, e Button porque tuvo que parar unha vez demais. Parou nunha volta, e a volta seguinte rompe o alerón e ten que volver parar. Vettel tamén pinchou, que se lle desfixou unha... Sí, Vettel pinchou na última volta, pero parou e seguiu a carreira, quedou 13º. Bueno, seguimos. Outra noticia, Alonso vai líder do Mundial despois da espectacular carreira. Sergio Pérez pasa ya a Vettel. Sí, Sergio Pérez está a quinto e Vettel sexto. Bueno, seguimos. A última noticia, Sergio Pérez, o mellor do mellor. Según Marca, Sergio Pérez foi o que máis avanzou co seu coche nestas dúas primeiras carreiras do Mundial. Porque se dicía ao principio que iba a quedar no Mundial décimo ou así. Pois vai sorpresa. Bueno, pois acabamos coa sección de motor. Nos marchamos por hoxe. Hoxe falaron vos Álex, Óscar, Iván e Manola e nos invitada Alicia. Ata que nos vexamos. Adeus. Goodbye. Escoita Fala Melide, a radio do noso instituto, 90.5 da FM. Isto é O Conto de Cristian e Diego, un programa para facer voar a imaginación. O Conto de Cristian e Diego, unha idea original de Cristian Marela e Diego Sánchez. Lembrades os contos que nos contaban cando éramos nenos e nenas? Pois O Conto de Cristian e Diego é xustamente iso, un espazo que nos quere facer soñar. Soñar con lugares fantásticos, con monstruos, con fadas. Soñar, só soñar. O Conto de Cristian e Diego. Escoitemos xa o conto que nos teñen preparado para hoxe. Ustedes están listos. O parruliño feo. A mamá pata volvía a estar chocando. Cando por fin os parruliños escacharon a gasca e saíron do ovo, todos eran gabanzas. Que feitiños, son preciosos. En a hora boa, señora pata. Ao pouco, a mamá pata descubriu algo medio acochado entre as pallas do niño. Baites! Exclamou, fastidada. Ainda falta un ovo. É que grande, raro é. A ver, logo. Terei que o acabar de chocar. Pensou que non ia dar saído máis do niño, pero por fin o parruliño acabou por nacer. Pío, pío, pío, piaba cunha voz rouca. A mamá pata miraba para ele abraiada. Arredemo, exclamou. Mira que é ben feo, Pensou se non sería un paviño, de algún ovo que lle metesen no niño por erro. Pero cando viu nadar na poza da auga, cando arrolada, convenceuse de que era un parruliño auténtico, un pato da súa caste. Parruliño feo, parruliño feo. Berrábanlle seguidos os irmáns. Pescozón, burlábanse de los demais. Parruliños porque o tiño o pescozo longo. Cousa fea, chamábanlle unha e outra vez aos patos grandes. Ben, ben comer, mandáballe a nai e non vos metades con el. Coitadiño, que mal vos fai? O parruliño era moi desgraciado e cavilaba seguido. Que culpa teño de ser feo? Ningunha, contestou o papá pato dunha vez que o escoitou. Pero é que meu filliño, cando miro pa ti, dame ganas de espetarche un peteirazo. Tanto sufría o coitado parruliño que un día aproveitou un descoido dos pais e escapou. Non hei voltar, nunca máis, prometeu chorando. Andou e andou todo o día, pensando na súa mala sorte. A noite, moi cansado e cheo de sono, agochouse entre unhas ervas á beira dunha lagoa. A mañá espertaron as burlas de dous patos bravos. E ti viches algunha vez un parruliño tan feo? Non tal, nin creo que o pai de haber. Os patos bravos ceibaron unha gargallada e botaron a voar. Pero axiña se sentiron os dous tiros e caeron ao chan. O parruliño espantado escondeuse entre a erva. Pouco a pouco foi sentindo cada vez máis cerca unha respiración rápida que metía medo. Era un enorme can de caza de dentes descomunais que o viña cheirando. Que me papa enteiriño, pensou o parruliño. Pero curiosamente, o can abriuse unha boca de aburrimento, deu media volta e marchou cun aire de desprezo. E logo son tan feo que nin os cans se atreven a comerme, pensou de novo o parruliño, máis triste e desesperado que nunca. Cando pararon os tiros, o parruliño botou a andar. A media tarde atopou unha casa entre as árbores. Como a porta estaba aberta, entrou, engruñouse nun curruncho escuro e colleu no son. O outro día, a mañá, descubrirono o gato e máis unha galiña que vivían ali, cunha señora. Sabes miañar e deixarte co feo lombo? Preguntou o gato. Non, recoñeceu o parruliño. E sabes poñer a voz? Interrogou no a galiña. Tampouco, respondeu o parruliño avergonzado. Pois a nosa ama así non te vai querer, soltou a galiña. Así que vai liscando daqui. O parruliño, humillado, agachou a cabeza e marchou da casa todo atristurado. Pasaron uns meses, veu o inverno, chegou a neve e o parruliño seguía vagando son rumo. Comía só o pouco que atopaba, dormía onde encontraba un sitiño para acollerse. E a súa desgracia ia cada vez a máis. Un día na lagoa deixouse aprisionar polo xeo. Xa morrer conxelado, sen remedio. Menos mal que un labrego que pasaba por ali viu-no, sacou-no e levou-no para a casa. Toda a familia recibiu-no con gran alegría, pero os nenos axiña empezaron a xudiar con el. Un día o escapar lle estirou cunha figura da sala e escachou-na. A señora da casa, moi enfadada, correu-na a vasoirazos. Agarda, que te vou espabilar eu. O parruliño fuxiu pola ventá e marchou para o bosque cheiño de medo. Por fin chega a primavera, pero o noso parruliño non paraba de chorar a súa desventura. Unha tarde viu uns preciosos cisnes nadando polas lagoas. Sentíase tan só que se foi achegando un deles. Vame furar a peteirazos, pensaba, pero xa me é igual. Mas resulta que, mentre se acercaba, mirou para o espello da auga e... Como? Non é posible. Na auga refletía un cisne esbelto, precioso. E aquel cisne era el. Non son un parrulo feo, son un cisne. Até aquí uns nenos que xogaban na beira sinalaron cara a el e berraron. Mirade, hai outro cisne, é o máis fermoso de todos. Mentre os demais cisnes se acercaban a el para saludalo, el levantou a cabeza e botou a nadar moi, moi feliz.